Dat gaat altijd niet zo je wil, want het noodlot en schijnt die bedriegen. We jachten steeds voort, want de tijd staat niet stil. Dagen en jaren vervliegen. Neem elke kans in je leven ten baat. Twijfel en wacht niet, straks is het te laat. Het zij om het even, werken en streven. Zal je geluk hier wel geven? Loop als een dwaas niet te dromen over de tijd die zal komen. Mijmer niet om het verleden. Leef en geniet van het heden. Stel nooit iets uit wat je heden kunt doen, wil dus je plicht niet verzaken. Maak van het leven steeds met goed fatsoen, juist dat wat er van is te maken. Een keer onder zorgen gebukt, wel weet die dan moedig te dragen. En als je pogen vandaag soms niet lukt, licht zal die morgen dan slagen. Borst flink vooruit en je hoofd fier omhoog, hou je ideaal en je doel goed in toom. Het goede belonen, eerlijkheid tonen, zal eens je werk hier bekronen. Loop als een dwaas niet te dromen over de tijd die zal komen. Mijmer niet om het verleden. Leef en geniet van het heden. Stel nooit iets uit wat je heden kunt doen. Wil dus je plicht niet verzaken. Maak van het leven steeds met goed fatsoen. Juist dat wat ervan is te maken.